الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه آيات نمبر اويا آيات نمبر اويا یا ایها النبی او پیغمبر قل اوایا لمن اغچاتا فی ایدیکم چی پلاسن استاس کی دے من الاسرا یعنی جنگی قیدیان اکم جنگی قیدیان چی ملاس کی دی دی تلا خبرو کا سو یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا کچر اللہ تعالی محسوس کو پزنو استاس کی خیرا سئنابت او سرجو الله طرف تا کړ لګونوم انکلاین یی د خدای دین طرف ته خدای به ایمان درځ ای عالم الله فی قلوبکم خیرا که محسوس کا الله تعالی پزون تاسو کې سینا بد او رجو دین طرف تا یو ته کوم خیرا نو درب کې تاسو ته به تر شی مما د اغنا او خزم کوم چې غستې شوی تاسو نه نو اوس پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د جنگی قیدیان او د بدر سره ما ذکر کړو چې مختلف معاملې وکړي بعضی چې کم خواران او فقراو د مفت اخلاص کړل به تاسو غوځي صحیح بعضی چې کم تعلیم یافته وو د چا خص دو د چا زبز دوي د چا یو فنز دو نو هغه باندې ذمہداری واچوله چې تاسو به د انصار لسو کسانو ته دا فن ورخای ځکه مکی والا تعلیم یافته خلکو خو مدینی والا دا بدګران مدینی والا څوک دا ټول غریبان بزګرانو او ټول د باغاتو مالکانو فارمرزو صحیح په تعلیم په خط په فن په دې هیڅ شی نه پوهیدل نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هر یو د فن ماهر ته لس لس کسان حواله کړل چې کله دې ټرین کې په دې فن کې یا دا زبو او رخه یا خط د کې نو بیا وستا چې شي یې دې ګریجویټان کا دې څه کا دې ګریجویټ کا نو چې لس کسان ګریجویټ کې بیا ته نو خلاصې دا دویمه خبره دریم طبقه هغه وا چې هغه مالدار خلکو د فن دور ماهران نو پیسې درلودې او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عزیزانو هغه ټول پیژندل اوس مونږه ټول یو بل پیژنل چې له دې سړي سره سوره پیسې دي او ټول دې سړي سره سوره پیسې دي صحیح نو لکه مونږ چې په دې ماحول کې مالدار سړي باندې ګوته کیدو نو صحیح نو مونږ به دا ټوپې چې په سر کړی دا ځړه په لای چې په سر ده دا مالدار سړی دی څنګه دا سره کنه دا سیټ دی نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام او صحابه د پیجندل اهل مکہ چې کوم سره پسوم روبو کې دي مونږ وایو پښتو کې چې دا سره پسوم روبو یعنی سمر مالدار دي چې دا سره پسوم روبو کې دي نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د هغه د مالدارای په اساس په هغه باندې پیسې کې خو دي او په دغه پیسو کې خود رشو کسانو کې یو د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خپل تر او خپل دوست او یار حمزوله حمزولے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ مجھلا مسلمان شوے نو او جنگی قیدیانو کی نیولے شو در پیغمبر علیہ السلام تروم دے در پیغمبر علیہ السلام یار دے ذکر جی پا عمر سا یو شان دے صحیح پیغمبر علیہ السلام نے صرف دو کالا مشروع نو حمزول تیائے وا حلق والی یو زائی تیرا و نترا و دروارا پیغمبر علیہ السلام اغتوے کاکا تو کوئی دیر شے دری تاثر شے دیر رہی نو ته وی نشته سره خلاص شي هغه ټول سره خلاص شي دی ایار سره هغه ټول سره اصلي پرانه وی دي بیا به سر ته ختم شي دي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته ایسه کاکا دی خو راځه خواته را نږدې کو وی هغه دومره سره چې ته کله روانې دي د جنگ لپاره او وی زما چاچی ان زما تندار تاسو تندار وای دا کاخه د مونږ تندار وای بنده چې زما تندار دا غی نامه د ام الفضل رضی الله تعالی عنها وې زمات اندارې ته هغه دومره سره چې ورکړ یو لوی دنیا شیرو او ورته وی چې دا محفوظ وساته که زه ژوند ډیر عالم خو ما ته به واپس راکې او که زه رانغلم نو دا ته او زمات بچو مې اسې ته تقسیم کا او دا ستاسو حق دی حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته دا څه کتل او من اخبارک به هاذا دا ته څه ویلی دا چا خبر کړه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته ځکه خو پیغمبر یې کړه صحیح چې ما ته دا خبره الله تعالی کړه صحیح وی اوس چې تا دا څه وې چې ما ته هیڅ نشته تر جبرئیل ما ته راځي ورته چې اتر ورته وایي هغه یا دومره تر اوسه زما تین دار لري ورکړي دي هغه هغه به در کوم مجلس ورته وایي تما باندې سور پیسې کې دي ګوره پیسې نو ورته ته به دومره ورکی اوس الله تعالی په دې پیسو غستو خوش نشه کوم کې جان چې پیسې وغستې شي په دې باندې خوش نشه اگر چې دا شی جایز وو خو پیغمبر ته الله تعالی وایي چې دا لوم بنې جنگ باید چې او hebat کې قائم کړي وي سره کړي یو hebat کې قائم کړي تاسو پریدو کله سره کول ور سره کنه دې کول ورته به چې دا سرچپه مزلم ده چ اندر پاره د دومره hebat زرشي چې اسلامي ریاست باندې بیا د حمله کولو تصور نه وکي صحیح نو چې الله تعالی بد په عمل او پیسې خدای غستوي نو صحابه وې چې وای هغه خلا پرېدا غنیمت او سپایل دا فارچ مکم تقسیم کړی دي دا غي بس حیثیت دي نو د وړاندې آیت کې فقلو مما غنمتم حلالا طیبا هغه خدای حلال کړی هغه خړی هغه د غزا په نیت خړی د جهاد په نیت خړی صحیح اوس دا کافران چې د کومه دا پیسې غفت شوی وي نو چې واپس روانو نو یو لګیا او بلتا ایمان یې خو لس زره واغستې لس زره واغستې بل وی ته خو لا بیا هم ښه ایمان یې 50,000 دینار واغسته ایمان یې 50,000 دینار اوس پیغمبر علیه السلام ته الله تعالی وایي چې دی چې اوس روانېږي نو دی به لګیا دا تقسیرې به کوي ایمان یې دوره واغستې ایمان یې دوره واغستې ته په یو بل انداز باندې انکرج کا ورته وایي که ستاسو زړه کې لږ غوندې هم هدایت طرف ته میلان وي نو خدای به د هغې بدله کې دومره بهتر شی درکړي چې دا 50,000 د هغې مقابله کې هېڅ شی نه دی د ایمان مقابله کې دا هېڅ شی نه دی ای عالم الله کما سوس کې الله تعالی پزون ستاسو کې خیر او معمول خیر او رجو یو تکم در بکی تاس تا خیر او بهتر مما دا غم الله او خزم کوم چې غستې شوی تاسو نه و یغفر لكم او الله بخنو کې تاس تا والله غفور الرحیم الله تعالی بخون کې دې رحم کوم کې دې و ای یریدو خیانتک اکد اراده لري د خیانت او پیغمبر فقد خان الله من قبل نو تا کی سره د خیانت کړو الله تعالی سره مخکړه دینه چې کفر کړی فامکل منهم الله تعالی قدرت درکتا سره دوی باندې والله غلیم الحکیم الله تعالی علم والا او حکمت والا دی ان الذين امنوا داود بن لقمی تعلقات او اساس دی دا آیت د انټرنیشنل ریلیشن اساس ده ان الذين امنوا تاكثرا كسانچه مان راوړل او هاجروا هجرت کړې دي وجاهدوا باموالهم جهاد کړې په صرف اولاد مانونو ادزانونو کول په لار ده الله کې د مکینه کوم خلک چې راغله ایمان راوړل هجرت کړو مال او جان دواړه د الله لار کې نه وړ صحیح والذین آکسان آو چې دیلې ځای ورکړې مدینه والا دې چې څنګه راغل مدینه والو هغه خپل کور ورسره نیم کړ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې په میس کې یو عقد وکړ یو کانټراکټ وکړ هغه ته وی کانټراکټ ا برادر هو دی عقد مواخات عربی کې ورته وایي څه عقد مواخات مواخات معنی برادر هو کانټراکټ نو دا برادر هو کانټراکټ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو مهاجر ویتل ضرورې انصاری ته وی دا ستاور ور دی ورته را ده چې زما ضرورې وی دا زما باغ دی دا 50% دا ستاسو دا زماشه پیسې ورته راوته دا ماتره پیسې دي دا ستاسو دا زماشه دا ماتره کالی دي دا ستاسو دا زماشه دا ماتره غاڼه ده دا ستاسو دا زماشه دا زما کور دی دا دې خو ستاسو دا زماشه خبر ده کړه عبد الرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ چې کوم صحابي سره ورور شو هغه غریب خو دومره ورته شو ورته ما ګوره څه خیانت تل کړ چې سمو په ملکیت کې 50-50 میپل چې سمو ملکیت کې 50 هاوی یو شی اوس زما اختیار کې پاتې زما خو دې دودي څه شي دي وې شي زما دودي نو لکه ته غواړې چې ویله طلاق ورکم او تا ته پیدا هغه ورته خدای ته بخ بس بس بس دا به باندې پیریږي صحیح یا دا د غد اخلاص سم په هوا څو څه نور به ګوره څه هیڅ خیرت نه کوي څه شي مه هیڅ کړي نه دې څه شي مه کانسل کړي نه دې خو یو شی ویلا ستل دټ از هډن اوس هم لا پوښیږه دې ته په نه خبر وی هغه څه دې زما ښه دې ودی نه کته غواړي چې وي ته طلاق ورکړم نو ته پینې کا وکا هغه نه بس پیریډ والذین آبوا ونصروا اسه کدا سې دې د فرید خان په دغه ورخه جوړه دا واسه کې راغلي که څنګه نو بیا دې سبق نه را پری دي چې دا تاسو د امن سوبې جوړې چې موږ نه وزان څنګه خلاصې دا پروانه کې مزیا مو دې پیدا والذین کسان آو چې ځای ورکړي دوی لا ونصروا ادو امداد کړي اولائک دا مهاجرین و انصار بعضهم اولیاء و بعض دا د یو بل دوستان او د یو بل هلپرز دي اولیاء معنی دوستان اولیاء معنی هلپرز چې دا د یو بل دوستان دي او د یو بل هلپران دي مددګاران دي والذین آمنوا خص دا خو په یو ریاست کې استوګندي دا امیگرنٹس او دا هیلپرز دا دوارا دا یو ریاست سیٹیزن دی خو صلی اللہ تعالیٰ فرمائی سا مسلمانان داتی دی چی اگر دا اسلامی ریاست سیٹیزن دی دا نار مسلم ریاست سیٹیزن دی والذین آمنوا کسان چی ایمان راوڑ دی ولم یهاجروا حجرت ندکڑے اسلامی ریاست تا کم دا اوسی بغیر اسلامی ریاست تا مالکم نشتر تاسو دپارا من ولایتیم د ذمہ داری د دینا من شے انہی ذمہ داری تاسو بانے داغوی ذمہ دار اس منگا دل توسیگو نو دا زمون دا ترزوین چلے کردائے کھا داغا ذمہ داری دا چاہوا زمون پروٹیکشن کئے نا من خود آغا سیٹی زم دیکنو من خود ایمارا کا سیٹی زم دیکنو خبر دین کرالا یعنی جرمیر سے مشرف کھا داغا ذمہ داری دا چاہوا زمون پروائی کئے یرس ہاں نو کری دل اگر کو پیسے دل لائیں امداد لگو نو مر گئی تو زمان سیٹی زم نہیں پیغمبر تا اللہ تعالیٰ وہ چکم مسلمانان دا تا دا ریاست سٹیزن ندی دا نان مسلم سٹیزن ندی دا غیر ذمہ داری پتا نشتا دا غیر دنیاوی ذمہ داری پتا نشتا مالکم من ولایتیم نشتر تاسو باندے من ولایتیم دن اسردو دا مددگار اید دوینا من شین اس ذمہ داری حتیو حاجرو ہاں کدے ہجرتو کے دار اسلام تراشی کدے ہجرتو کی دار اسلام تراشی یا با ایلین شی یا با سٹیزن شی یا با ایلین شی یا با سیٹیزن یا با ستا ذمہ داری چلے کم ریاست تا ایلین یا سیٹیزن دا غیر ذمہ داری دا صحیح ہاں اس اللہ تعالیٰ وہ چھے ہاں پا دنیای معاملاتو کی خستاز ذمہ داری نیشتا دا دل پا اساس بان استاز ذمہ داری دا ذکر دا دین دا دے تعلق جغرافیائی حدود سر نیشتا دین حدود نلری دین جغرافیائی حدود نری دین جغرافیائی حدود نری دا عالمی دے دا یونیورسل دے صحیح ہاں علامہ ڈیر عجیبہ خبر کرے دا وے بتان رنگ خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا اردو بند ہو پائے گی بتان رنگ خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا نہ ایرانی رہے باقی نہ تورانی نہ افغانی اگر وہی دادا رنگ خون رنگ دادا رنگ خون کم بتان چیزی دا بتان مات کا دا ملت پر رنگ کے دان رنگ کا یونیورسل شاہ سنگا شاہ یونیورسل شاہ لہذا بیا بستا او د بل دنیا د مسلمان مې اسکه دا تصور چې دا ایرانی دی دا تورانی دی دا افغانی دی دا پنجابی دی دا فلانه دا خبره ختم شي صحیح او یو بل شعر فارسی کې ویل دی راجبا صحیح ویلی چې ها ادا په د قبر په کتابه باندې لیکل دي چې نه افغانې مونې ترکو تتارم نه افغانې و نه ترکو تتارم چې منزاده مؤذیک شاخ سارم تمیز رنگ بو برما حرام اس کہ ما پرورد اے ایک نو بہار اے جز مسلمان نو مسلمان تور دے کہ سپین دے افغان دے کہ پنجابی دے عرب دے کہ عجم دے مشرق دے کہ مغرب دے نا دیو چمن پرورد دی نا دیو چمن اوا چمن دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانا دا چ دی یک جان دو طالب دی دیس شی دی یک جان دو طالب دی او علامہ جامی اغم دا تصور پڑے رجیبا انداز باندې پیش کرے دی اگر دین نہ تعبیر کے نو کاشف کئی پس کئی دے دین نہ تعبیر کے نو سفر افرس کئی دے زگا عشق سر نا غوی چی بندے عشق شدی ترک نصب کن جانی سیدی تکرار کر چی بندے عشق شدی ترک نصب کن جانی کہ دری راہ فلا ابن فلا چیزے نیست اگر وہ چی پدی عزت بان ازان معزز کی دے دین پر عزت بان ازان مقابلہ کی فلان سے دے فلانی سے بھیئے دے دین سے حیثیت نیشتا دې سه حیثیت او دغه وجه چې حضرت بلال رضی الله تعالی آزاد کړ د غلام د زمانه بادشاه حضرت عمر بولته دی دا څوک بولته دی حضرت عمر بول او حضرت عمر رضی الله تعالی چې دا غنه قیصر هیبت زده سو سوپر پاور قیصر او قیصر شی ودا عمر کوم ورزا ای بارا بربال ته خپل وطن کې هیبت راته ډیر هغه په دې غاړه زمرا اخلاص نشي صحیح هغه حضرت عمر چې حضرت بلال کو نه سړی براده څوک دی تک تور دی غټی شونډې دی ګونډاری لختي دی د افریقې غلام دی صحیح خود پیغمبر مرګره دی دین باندې ځان قربان کړی دی ډیره قربانای ورکړي دي چې کله به تاسو جمعه تر راوړو حضرت عمر بزر احترامن ورته پاسې ده او خپل پرې رګ به ورته پرې خو ده حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دل ته پرې رګ باندې کین صحیح اوس کوم معززین خلک چې بناسته وي چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې څو بل بلال د سټین نو واقف صحیح حضرت بلال به یو مختصر جو حضرت عمر با یو مختصر تفسیر په باندې وکړه و انا امیرکم وهذا سیدی دې تاسو امیر تاسو سم امیر خدا او زما ماسر دی دا زما اقال مالک مده لقد اوزی فی سبیل الله ما اوزی احد مثله قط ده خدای لاره کی زدت کم تار چې ملاو شه د دنیا چې بل چاته نه ملاو شه د عزت له ته هغه ور کړل چې د الله د دین دلاره تار چې خبره دین چیرې نو اوس خو علامه یو ډیر عجیب خبره بل کړل ده هغه چې د خدایانو یو دا تصور نه ده چې د ګټي بوت دی جوړته ها بابا عبدالرحمن فرمای وي سدا بوت او سجدا سو دنیا ته بابا سوئی چه صدا بطو تا سجدا سو دنیا تا بط پرستی پرستار دا دی دنیا اگو ای دا بطانو خو یو تصور نده دا بطانو خو بلا دیو تصور دا چا ڈالر سده خدای ده لیکن نده دا دا خدای قانون چی مونگو الیکٹور ڈالر دا پارا دی مانا دا چا ڈالر مو خدای پسای ادنو لده پرایار اکیم ورکڑی ڈالر دا صحیح دا چا دا پارا خدا خدای جوڑ چوئے ده د چا لپاره اولاد خدای جوړ شوی دی چا لپاره منصب او عہده خدای جوړ شوی چې کوم ځای د خدای قانون دی او شه لپاره پرمالې دی معنا دا ده چې هغه ځنه د خدای وجود ته ودا شه د خدای په ځای کې خدا نو ځکه بابا فرمایي چې صد بت و تسجدا سو دنیا تا بت پرستی پرستار د دې دنیا نه علامه دا تصور په یو بل بنیاد ورکړې ده ځکه موجود دور خدای وطن پرستای دی څه شه د وطن پرستای دی نه غوي چې ان تا د خداو مې بڑا سب سے وطن ہے اغه دا دنیا چې نوی فرش بیان کوم جوړ کړی دی کړه ټول نو خدای سره وطن څه شي وطن چې ان تا دا خداو مې بڑا سب سے وطن ہے جو پیر ہم اس کا ہے وہ ملت کا کفن ہے اغه وای چې دې وطن پرستای کوم پیر ہم دې کوم کمی سے دې دا د ملت کفن دې نو به تا د ملت خون وکړه څه وکړه د دین خون دې او کتبې دې وطن د هغه په ځای باندې ودرو صحیح نو ګویا دا هر وطن خلق اغه دا نه وای چې اسلام فاست کوي پاکستان فاست ایسو پاکستان فاست لہذا دا پاکستان فاست دا پارا کبل مسلمان نا قصاب خانہ جوڑے نا قصاب خانہ پی جوڑا کا سلاکر آؤ جوڑ کا علاق کا صحیح دا ایمان پھونے دے ناغذہ کوئی چی امتاد خداو میں بڑا سب سے وطن ہے جو پی رہن اس کا ہے وہ ملت کا کفن ہے وَإِنْ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ وَإِنْ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ أَكَدَا مُسَلْمَانًا دَ غَيْرْ مُسْلِمْ رِيَاسَتْ شَارِيَانًا دَ تَعْنَ اِمْدَادُ غَالِ فِي الدِّينِ دَ دِنْ بَابْتِي فِي الدِّينِ دَ دِنْ بَابْتِي فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ لَازِمْ دِ تَعْصُبَانِ اِمْدَادَ دَ غَيْرْ مُسَلْمَانًا اس مسلمانان دی په یو داسې غیر مسلم ریاست کې اوسېږي چې ډېر ځپلي دي مادي اعتبار سره معاشي اعتبار سره مالي اعتبار سره اوس دغه مسلمانانو که د یو بل مالدار مسلمان ریاست ته امداد وغوښته چې زموږ خو وس نه کېږي ټول مزدوران یو چې ځان له د جماعت د جمع مزد لپاره یو ځای جوړ کړو نو الله تعالی فرمایي دا د مسلم ریاست ذمہ داري ده چې هغه یې افورډ کړي د هغه سپورټ یې وکړي چې هغه ځان لپاره څه وکړي یو مسجد جوړ کی صحیح دا ځکه دا نو ست په اساس د دین باندې یو دا مسلمانان وای چې مونږه ضرورت تر تر اسلامي لیټریچر د قران کریم په مختلفو ژبو کې نو الله تعالی فرمایي چې دا د مسلم ریاست ذمہ داری ده چې هغه د لاشه پرووایډ کی هغه لاشه اته په خیال موجود دنیا کې صرف د یو حکومت کې بل څوک نه کوي دا سعودي والے کوي بل څوک نه کوي غیر دې ځکه الله دې ول اجر ورکړي د ټولو دنیا ذمہ داری هغه ده دا نه کې دا ټول مسلمانانو ذمہ داری ده لیبل خدای ذمہ داری لیبل خو عجیب خبره ده اوس دا یو خبر دویمه خبره چې دغه مسلمانانو سره د دین په اساس باندې ظلم کیږي په دغه مسلم ریاست کې د څه په اساس کیږي ورته یا دا ایبل جرم نشته صرف دغه جرم دی چې مسلمانان دي صحیح نو کاغه امداد او غوست الله تعالی فرمایي چې از خود سو موټو اکشن بنات دي سو موټو اکشن با ځکه سو موټو اکشن ممکن ده چې دغه مثلا نور هم اگریویټ کړي دا غي مثلا نور هم خراب کی لکه مثلا ما تاسو ته مثال درکړو چې په دای هندستان کې کله د انګوان غونډګردان او بدمعشان د مسلمانانو په دې زونونو باندې حمله وکړي او قتلام شروع کړي وګی داسې کنا او یو بنیاد جوړ کړي دغه والا نه کړی دا یو چې کړي والا را کړی دا غریبانان کورونو ته ورله اور واچي بزنسونو ته ورله اور واچي زنانه ولا مړي کی صرف دینی بنیاد باندې سبانه دینی بنیاد باندې اوس انتر پاکستان او د انډیا واسو پرې کی دشمنی ده خو اس کو پاکستان داو کی چې ګجرات کې بیا مسلمانان ملک په دینی بنیادونو باندې او هغه سو موټو اکشن واخلي چې مار شي اور می سګي اور می مار کې ټانکونه راواله او تیارې اوچته ته گئی په ګجرات باندې حمله کوي دبا قلبونجی نه الله تعالی فرمای هغه مسلمانانو ته انتظار وکړي چې هغه سوې تا ته سو موټ اکشن ماخلا وائنس دنسرو کم فید دینے اکدئی تانا امداد غوالی دا دین باب کے فالے کمون نوکہ امداد نہیں گوستے you should keep quiet you should say, let them handle their own situation اگئی پریدوا اگئی پل situation پل پل handle کولشی تا دیو جا غتان امداد دم خوکہ امداد ہو گوست اللہ تعالیٰ فرمائی دو صورت دی فالے کمون نسرو لازم دیتا بان امداد دو دی لازم دیتا بانے امداد اوس د امداد د صورت دی یو دا چې ډایرکټ په جنگ کې انوال شي خدا به کله انوال کوي نه دا به کله انوال کوي چې ستا د غمل سره هیڅ تعلق نه کامن فورم له سره نشته د غمل سره ستا هیڅ یو کامن فورم نشته او که ستا ور سره کامن فورم د امبیسډوري ریلیشن دی یا کامن فورم د آسیان کې نه کوم ځای کې نه آسیان کې نه یا په بل تنظیم کې یو انو کې نه نو الله تعالی فرمایي چې بیا ډایرکټ هیټ لمزه ډایرکټ جنگ لا مزه دا هغه طرف نه پیراشا دا مسله چرته اوسه ها یعنی ته اپیلو کا چې دی یو نو فوری تور اجلاس پکار دے یو نو فوری تور اجلاس پکار دے دا آسیان فوری تور اجلاس پکار دے دا فلانی تنظیم چې تاو هغه ملک دواړه پای کې ممبران دي دا غي فوری اجلاس دي سو میټر اف ګریو کنسرن صحیح نو التا غ فورم باندې دا غي مندوب او نمائنده ناشتي او تو وردی لہذا ته هغه مسله فورم باندې راوړې ایجنډا باندې دي چې دا گجرات کې قتل عام شروع دی د مسلمانانو د دین په اساس د هغه ایست جرم نو پاکستانی ګورنمنت هغه بیا دا طریقه کوي پاکستانی ګورنمنت هغه بیا دا طریقه هغه ته وایي پولیټیکل او مورل سپورټ سو یو ورته پولیټیکل او مورل سپورټ نو پولیټیکل او مورل سپورټ فرست اف ال هغه دا وکی چې امبیسډر راو غواړي سو کی د انډیا امبیسډر راو غواړي وزارت خارجه ته او هغه ته یو مراسله ورکړي ای باندې لیکلی پروټیسټ لیٹر ورته ورکی دس ا میٹر اف گریو کنسرن فار پاکستانی گورنمنٹ اینڈ دی پیپل اف پاکستان ایز ویل نبی آغا شیخ کی مینشن کی دا گجرات کے کم قتل عام روان دے یا پا کشمیر کی کم اٹراسیٹی روان دی یا فلا مزای کی کم ریاستی دہشت گردی روان دا دا دا مسلمانوں دا پارا دا پاکستان دا سٹیزنان دا پارا دیر دے تشویش خبر دا او دیر سر دا مونگا استاز تعلقات تا دیر یو دیر لوی مشکل پی خیر دیشی صحیح نو کداشه مسلسل روان نو تقریبا هر از سفیر پیشی گی تقریبا لکه سفیر خدا نیجی ویسی وزارت خارجه اونه انکار خود نیجی کوله یعنی حسنگا کال لرشی ده وزارت خارجه صحیح نو جتا کم ملک ناس ده نو یو هاو تو گو دیا نو بس سفیر راشی او دی وقتی او بلا مرسل مرکی صحیح او اگه فیکس کئی دیا اگه دیا فیکس کئی چه خبر از یاد تیده شی نو دوی ویچی منگا ارزا کامن فورم ترو منگا لاسو کو کامن فورم ته وړو نو بس دا کامن فورم کده آسیان اجلاس نو په هغه کې او ګویا کده سار کې اجلاس وي نو په هغه کې کده یو نو اجلاس په هغه کې کله کله چې ضرورت پیښ شي نو هنګامي اجلاس ته پاره پینو کې د سختونه واغلي ممبران نه سوال پاکستانی ګورنمنت او ممبران د سختونه واغلي ممبر ممالکونه نو بیا هغه سمن کې اجلاس چې اجلاس سمن کې وي دس ا میټر اف ګرو کنسرن چې دا ته کې دا چل روانه دا چل روانه دا چل روانه دا اونلی فار ایگزامپل دا دنیا کې بل خطه کې هم کې دي شي خو د پاکستان او د انډیا څخه هم چې دا مسله دایي وخت یې سکړي وچلي نه الله تعالی فرمایي وای نستان سرو کوم فد دین اکد تا نه ام دا تا سن ام دا تو تر دین باب کې فالیکم النصر لازم دتا سبحان ام دا کول دوی الا غلا قوم کم ام دا عسکری ام دا کم ام دا عسکری امداد خدا الا علی قوم دا ایکسپشن دے چې عسکری امداد بنه کې مورلی بکې او پولیټیکلی بکې کله الا علی قوم مگر د په مقابله د هغه قوم کې بینکم و بینهم میثاق چې تاسو او دا وې په میس کې ټریټی موجود ده سبان موجود ده څه موجود ده سټریټی موجود ده سبان موجود ده سټای موجود ده نو د سفارتي تعلقات د یو باند ده د شریک فورم دا یو باندې دا ټایل ہے کامن فورم شته الله تعالی فرمایي بیا کامن فورم ته وړه والله بما تعملون بصير او الله تعالی فرمایي چې یو مستیکل د سچویشن ویری سنسیئرلی ځکه زه تا واز کوم څه څه کوم تا واز کوم چې ته مسلمان ته کوم اصول نه پامالې نور خلق خو ځار څه کوي نو ته کوم اصول نه پامالې زموږ شیخ بوی رحمه الله ډیر عجیب خبره به کوله کله کله سره به سټریټ سی نو زه به سټریټ شم د خپل وصف مطابق خلګیایو د خلکو د اصلاح کوشش کوي ورځ شپه ته لګي او فلان فلان د خلکو رد عمل دات له فلان فلان خلکو تبدیلی نه راځي دا دا دا نو شیخ ته ډیر عجیب خبر وکړه هغه به خپل طالب ته به مرګریا خپل سټوډنټ ته به سره مرګریا ورته تاسو مرګریا وایي له بس ها نو به مرګریا خلک خپل خرطوب نه پریږي نو خپل سړیتوب ورته ولې دی خلک خپل خرطوب نه پریږي نو موږ خپل سړیتوب نشو پرې خو دې هغه وی پرې چې خرطوب کوي موږ ور سره سړی توب کو ما الله تعالی فرمایي چې کافر خرطوب کوي نو کوي هغه دې خرط وی نه صحیح خو ته کو مسلمان ته خرطوب نه کې ته بس کې ته بس سړی توب کې سړی توب دا چې دا کوم اصول ده تخنده او پامالینا دا موږ ته مصیبت هم دینم پیدا شي چې خدای پیغمبر کوم اصول خو دري هغه پامال کو حدیث کې راځي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ حضرت عمر رضی الله تعالی ابو موسی شعری ترای جرنیل ته جرنیل میدان جنگ کې یو لیټر ورته ولیکل یو خط ورته ولیکل او خط کې ورته دا ولیکل چې کوم مسله تر پیښ شي نو دا الله په کتاب کې وګوره کله الله کتاب کې نه ملاوي درته بیا د پیغمبر سنت کې وګوره صلی الله علیه وسلم وی کله پیغمبر سنت کې ورته نه ملاويږي نو نالجبل خلق چې ستا په آرمی کې کم به هغه سره کنسلټیشن وکړه ای سره څوک مشوره وکړه چې هغه اجتهاد وکړي چری څوک هغه اجتهاد وکړي زما خبره ورته وکړه وی اتق الله خدای نه هرېګه چې میدان جنگ کې اتق الله خدای نه هرېګه چې میدان جنگ کې او ورته وی دا خدای یرا د خپل آرمی ته خپل عسکر ته وړاندې کا ورته فإن ذنوب فإن ذنوبكم أخطر عليكم من سلاح عدوكم لكم ويستغناونه په میدان جنگ کې دا د تا د پاره زیات ضرر رسان دي په مقابله د اسلحه د دشمن کې د دشمن اسلحه دا تا د پاره ډوره خطرناک نه ده لکه ستا خپل وایلیشن یا ستا د عسکرو وایلیشن چې سورګیا خطرناک دي خبر ده کې رااله اوس که کافر وایلیشن کوي هغه کو په باند کې نه اپ څنګه نه او په یو سرکل کې دنه نه دی او ته چې مسلمان ستا خو یو سرکل دی او دا سرکل نه بار نه ولینې په امن کې نه په جنگ کې هغه سرکل بنو وایلیټ کې نو ورته وی چې هغه سرکل دی وایلیټ کو او الله دې بس دا په خپل درکې ها خبر دې کړل چې الله تعالی کم سرکل له هغه سرکل بنو وایلیټ کې په میدان جنگ کې هم کو وایلیټ کې نو الله تعالی فرمایي چې زستا امداد څنګه وکم ته خو زما په اصول ولاړې ته زما قواعد دی وایلیټ زما قواعد دی پام نو ورته وی دا استاد عسكر خپل ګنا دا د دشمن د اسلحې نه زیات خطرناک دی صحیح ورته وی چې ته په دشمن باندې غلبه په اسلحه نشي راتله اسلحه کو تاسو سره اومده ها او هغه سره اومده ته چې په غلبه راځي په کردار باندې ته چې په غلبه راځي په څه باندې په کردار باندې چې ته وایلیشن نه کې ستاسو اصول دي جنگ هم او دا د صحابه رضوان الله علیه اجمعین دا اوی اصول حضرت علی رضی الله تعالی عنہ یو د فوج جنرال دی د مقابل فوج ستر جنرال دی او هغه سره مخامخ لاس په لاس جنگ کوي لاس په لاس جنگ کې او چې لاس په لاس جنگ کوي دا د تیری رضی الله تعالی د لاس ته تور اولې ده سوړې ده تور اولې په دغه تیری کو دغه جرار سره چې څنګه تور اولې ده په ځای نه شي تور راځي او په گزارو کې جوړ حضرت علی رضی الله تعالی او داسې اسړې چې کو سر دلان به اخلاص سره پاسه پکې نه است صحیح دا غلا سونه چې کوم لاس کې تور او پهلوان سره صحیح او د پاسه پکې نه است او چې څنګه په پاسه کې نه راغله تور راوسته دا غنه چې څنګه په پاسه کې نه است هغه دلان نه پټ تو کې پور وشت حضرت علی رضی الله تعالی او بس حضرت علی رضی الله تعالی پاسه تور خپل مرو چې دا غا هم لاس کې او را پاسه دا خاموش ورته دی هغه سره ورته مخامخ وتره ورته او علی څه تا پیژنې ته تا پیژنې تر مسلمان ستر جنرال صحیح او د تا قوت هم ماته معلوم دی دستا جوان مردی او شجاعت او بہادری اته معلومه ده څه خو زماده په خصه ناس نه خپل ټول بلا سينو خو زما خو خصه ناس کیوا او قریب چې زبه حلال کړي وي څه چینج او تبدیلی رااله چې ما تابانه تو کیو وشتي نو ته فورن پاسې دي او تیرې دی تعالی ورته دې ته میدان ته موږ غلیو الله د پاره که ځان مړو یا بل مړو چې له پاره مړو دا الله د پاره ته چې ما دا میدان باندې راوچو الله د پاره میرا شو دي سره پاره میرا شو دي ستاده پاسه څه زناستم دا الله په خاطر ناستم ته مې کوم راولې ولا لولې مې دا الله په خاطر مې لا لولې و چې تا ما باندې تو کې وښته زما ذاتي غصه پیدا شو دا صدا خو بد اخلاقی ده سو شو ذاتي غصه اوس دینه بعد که ما حلال ولې خو دې لپاره نه واغله ما ذاتي غصه لپاره وا لہذا پیغمبر مونږ دینه منع کړی چې خپل ذاتي انتقام وسوت نه مړي خپل ذاتي انتقام هغه ورته دا کلمه راته وایره دا پیغمبر چې کوم پیغمبر د دې کردار تعلیم ورته صحیح دې ته وې کردار د مسلمان سپو شیرشا اللہ تعالیٰ رحمت علامہ ویسے کہ حکومت کی کیا بات ہے کہ وہ ایک عارضی شے تھی نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ لیکن وہ علم و فضل کی موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ایسی پارا اور گوادی ہم نے جو اسلحہ سے میراث پائی تھی سوریا نے زمین پر آسمان سے ہم کو دے مارا، تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت ہو سیارہ. اغوی حکومت کے دا مسلمان دلا سلام دغه واری نشه دے یو خسراشی بل لاشی بیا یې بل څه خلاشی دی بل دا څه خونه چې دیر پاوی حکومت تر سره دیر پاوی نه دا خو روزانه ته لې زور ان کلاب نه لري یو حکومت کی سبا دے قدم شي جیل کې دوی او بل سره هغه چې پرون په جیل کې پروت هغه نن په کورسای نه اته هغه چې کوم په کورسای په جیل کې پروت هغه وای دا خو یو عربي شهر دار دنیا مسلم قانون دی دا چینجز او دا انقلابات دا یو مسلم قانون دی هغه وای چې مونږ له فکر دا پکار دی چې هغه زمونږ د آبا او اجداد کم کردار مونږ هغه ورته کم شه زمونږ د فور فادر کم کردار هغه استقامت هغه جوان مردی هغه شجاعت هغه عالی اخلاق هغه ستر کردار هغه ولې ختم شه نمبر اول او نمبر دویم چې هغه زمونږ د آبا او اجداد کم میراث علم څه شي ساينس اینڈ ټیکنالوژي د هغه دور هغه وای هغه زمونږ د لاس په یورپ ته لاړه صحیح وای ولې راځه مونږ نه اهل شو سوشو وائن استنصرو کم فی الدین کدوی تاسو نے امداد غواری پدین کی فالیکم النصرو لازم لتاسو باندی امداد اللہ غلا قوم المگر نفو قابل دا قوم کی جس تاسو دا غوی میں اس کی میسا کن وعدہ دا وعدہ مانا باندے چاہی دا مشترک فورم دے واللہ بما تعملون بصیر اس اللہ تعالیٰ وی دا کم اصول چی میرے تو خل دا فالو کوا زکر زکر تا چک کن زکر خلق ٹیک کیئر کئی دخپل اولاد کر پردی اولاد دخپل اولاد خلق خپل اولاد متعلق فکر مندی گریڈ سنگر آل اس مجھے اب تسکول تا تلیو او اسکول نا مدہ تا پوز گئی تا تول کلاس منتا گریڈو ناو خری زمان دے تول بچو متعلق دیر کنسان دے نمون تسکول تا تول تا ماں تے بچی گریڈو خایا سوائی ورطا تا ٹیک کیئر کئی دچیا دخپل بچینا اللہ تعالیٰ فرمائی دے کافر دے خلائی دے خوبا سے تو خستا ٹیک کیئر کم جستا کردار سنگا دے جستا گریڈو نا بورم زستا کریڈٹ گورم چې تا کریډټ لوس کړه کله لاشتا مزال الله مهرباني چې مونږه واچ کړي تر الله مهرباني چې مونږه واچ کړي زمونږ شیخ به وړي راځي به خبره کوله کله کله مونږه غوسه شو ځکه یو یو یو یو جاهل سره هغه به یو عالم سره خلاف یا یو مولا سره خلاف یا یو تبلیغی سره خلاف یا یو دیندار سره خلاف کاغت دیندار سره لوگوں نے حرکت غلط وشي ناغه پروپاګیټ کړي خبرې تبلیغ کې چې سلور میاشتې لګولې دي خبرې پلانې چې دورا غټه دي او لوی لنګوټه تړ دي او پینځه واړه منځونه کوي تهجدونه هم کوي نفلونه هم کوي او تهجونو لمزي او عمرې لمزي خبرې هغه مولوي صاحب هغه څه نو یې مونږ له غوسه راشي چې هلکه خدای دې بې خوبه ته خو د سهار نه تر ماښامه او د ماښام نه تر سهاره په نارواهو کې لګیا یې اوس که ما یو معمولي غوندې خطا وکړم ته دا پروپاګېنډ چېرې څه ده نو شیخ صاحب رحمه الله فرمایي نه خفه کېږه ما په دې خوشحاله شه چې هغه سړی خو د ځان دپاره دومره ظالم دی سهار نه تر ماښامه لګیا دی ناروا کوي خو ځان نه چک کوي سهار نه تر ماښامه لګیا دی ناروا کوي تاوان کوي ځان له خساره ور کوي ځان لوس کوي خو خپل ځان نه چک کوي خو سره دې الله تعالی دا غزه ان کدا جوړې دي چې ګوره ته چک کوه دا بولې سي اته چک کوه دا ګیر والا اته چک کوه دا لنګوټي والا او ته چک کوه دا تبلیغي سره صحیح نو دې باندې خدای شکر وو چې الله تعالی بغیر د تنخواه ما باندې چکران مقرر کړی دي چې ما کنټرول بهتر هیڅ څه لري نه ورکو او دې هډ شي دا انسپکټران دي فری صحیح ښه فری انسپکشن کوي فری چیکینګ دي کوي شیر شاه دې لا تفسیر لوم دي وای په خلک کنه که څنګه څه پلاخان وان بیا اوس لکه ته یو حرکت کوي خلک دا لا ګرړه هڅه تفسیر لوم دي صحیح نو پدې خفکی گما پدې خوشاله شه چې ګور الله تعالی د دې بندز یې کې دا ټولې چې د سفلا ګور چکوا زکه چې دیوس ماستر رجسٹر دی د څه چې دی ماستر رجسٹر دی دا ټول خلق د الله تعالی سولجران دي ته ټول خلق د الله سول نه الله تعالی وایي به اوس په سپیریر سرویس کې دې چکوا ګوره د څه کې سپیریر سرویس دا نو دې په سپیریر سرویس کې ټول سولجران له پدې کې چولې ټول پښتنولا چې دا شیر صاحب هم چکوي او سیف اللہ خان وام چک کوئی تا سا کپا خرس ورے گئی کپا خرس ورے گئی او دائی مگرے نا پرے خرے او خرر تھا صحیح فکر نو شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائے چې بس دې باندې خوشاله شي خدای شکر وکړه چې دا سړی ګوره په خپل جهنم ته روان دی خو ګوره ما جهنم کې نه وایم ښه زما متعلق ډېر فکرمند دی دی ګوره جهنم ته لاړ نشي چې ډېر بچ شي ځکه در باندې خلک نظر ساتي نو بیا سړی دا خلک وایي بعض اوقات صبح کا نقصہ اور تو ہے مگر یہ اس کو گرا پڑے گا جو ہے خشیر سنت دے واجب دار پیغمبر طریقہ را ٹولا انبیاء طریقہ دا دیرا میں خوش ہے صحیح بیا پدا سی دنیا کی اختی چی بیا گیر دی و سڑین دا گھار کھاتی چی نٹرو خلق کرتا گوری اس پتاو لگی دا چی دا گیر دا کنٹرول دا دا گیر سر یہ بلا خلق اخی گیر پری دی بس دا گیر پاکی چینج راولی دا گیر پاکی سو کی چینج زکر کدی بیا خطا کئی مخلق کرتا جارا مرگری سنت پیم پر خودی دا کار کی وی وردہ کنو وی وردہ بلکہ زمان پالا کتی و نتیفو مشغول دا وی او سرائی پسائیکل سورو پا بائسائیکل بانے سورو صحیح نو بائسائیکل بریکون اخرابو نو بس بائسائیکل چلو نو یو سڑے پر ہوا نسی یو سڑے ہوا نا آور دے نا چرا پاس دے غصاو وقتے وی نمرا نوے لگا گیرے دا بائسائیکل بارتے وی وی نمرا نوے لگا گیرے دا اسنے پسائی ناغو ورتا وی دا خو گیرے دا کنا بریک نلے دا سائیکل بریک کار نا کری یعنی مانا رہا چی گیرے دا پریکو دا بریکون ہم ٹک ساتے چی گیرے دا پریکو دا سوا کے بریکون ہم انسرکشن ہوگی نتی وجہ اللہ تعالیٰ آخری جملہ ہوئی چھو اللہ ہو بما تعملون بصیر چھو مسلمانانو تاس گورے چھو سکوئی زمو چھک کوم زم واچ کوم زر تا گورم چھو تاس سکوئی او دا خدای واچ یو آخری اگران کار دی واللہ بما تعملون بصیر اللہ تعالیٰ آگا چھو تاس عمل کوئی بصیر واچ کون کے دے کتون کے دے تاس ہوتا فرق خان خان دی ته دې برک پور خانې کې ګیره پور والذین آگسان کفرو چې کفر کړی دی بعضم اولیاء او بعض دوی د یو بل دوستان دی بعضم اولیاء او بعض دوی د یو بل دوستان دی الا تفعلوا اوس الله تعالی وایي کافر کده کافر ملګرتیا کوي نو دا سره حیرانتیا خبره خو نه ده کده کافر چې کافر ملګرتیا کوي دا حیرانتیا خبره غوی الائنس جوړی دا حیرانتیا خبره نه ده اوس الله تعالی وایي هغه دې الائنس جوړ کینه ته به اکستریم کیږي نه ورته هغه الائنس جوړ کړی دی ته وایي چې زوم اکستریم کیږم راځه ته اوس داسې قیامت پر راوړو چې بد حال په جوړ کو اصول مسول پکې اوس نشته او بس څه کولی شي نه به کوو که په خودم ولا وسرشته که ماشومانم ولا وسره شي الله تعالی نه نه هغه خود رضا مندي ته به اصول نه پوالې پاتې سدا چې هغه یو بل سره اتحاد کړی دی الائنس دا سره حیرانتیا خبره والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض آکه سانچ کفر کړی دی دوی اولیاء او دوستان دی یو بل دی الا تفعلوه کتا سنو کیدا کار کم کار چې په دې روان دی آیت آیت کی ذکر دی روان دی آیت یو کار نه ذکر بلا ډیر کارونه په کې ذکر دی اول په کې دا چې مسلمانان ټول دی یو بل دوستان او پروټیکټران دی صحیح نمبر 2 دا چې سټیزن دی اسلامي ریاست دا به یو بل ڈیفنس کوي سٹیزنز دے اسلامی ریاست دے یوبل ڈیفنس کئی نمبر دریم چھے مسلمان سٹیزن دے غیر مسلم ریاست دے دوی حص ذمہ داری پہ مسلمانان و مسلمان ریاست باندی نشتا نمبر سلورم البتہ کاغوی سر زیادے کی گی دے دن پاس آس باندے او دتا نے امداد ہو گستن بیا پہ مسلمان ریاست دا وی امداد کول لازم دی خوز دا امداد بکم کسم بھی نا اللہ تعالیٰ فرمائی کٹائی او بند او باند ہوئی اگر متعلقہ حکومت سرا نو بیا با مارل او پولیٹیکل سپورٹ ورکے یا مارل او پولیٹیکل سپورٹ ورکے الا تفعلوا تتعصنوا کئی داکار تکن فتنتن فی الارض نوی با یولو فتن پزما کے و فساد ان کبیر او دیرو فساد و برپاوی کپا خبر خبر تا جنگ شروع کے نو بیا خبر سو کورس کو نکی اللہ تعالیٰ بھی کپا خبر خبر جنگ شروع کے یا سو کورس پکو نشی بیا خود آرام یو رضب پیدا نکی نا سیچویشن تا گورا چی داشی سنگ ہینڈل کم داشی سنگ ہینڈل کم دا دیو جو خدا جنرالان دا گویا دیر لوی ٹرینی والا ورکی چی دیل ہے با جنگ کے دیل ہے با امن خبر کے دا دیل ہے با پیس ٹیٹی کے دیل ہے با دا سٹریٹیجی خپلے دیل ہے با دا سٹریٹیجی خپلے دا سی کہی دو نکی جلتا با چاکلیٹ ویشی یا آو صحیح حضرت با دا خوراک ڈبے ورکے سبا ورکے دا خوراک ڈبے ورکے زیاد نہ خوردے کھلا بس بل طریقہ کے ورکے اس دا ٹول سٹریٹیجی والذین آمنوا کسان چی ایمان راوڑے دے وہاجروا ہجرت کرے دے وجاہدوا فی سبیل اللہ جہاد کرے پلال دا اللہ کے والذین آکسان آو چ دیلے زائور کرے دے ونصروا ارض امداد کرے دے اولائکا دا کسان ہم المؤمنون حقا دا مومنان دے پرشتیا لہم مغفرتن دا دید پار مغفرت دے ورسکن کریم او بہترین رکھ دے والذین آمنوا کسان چی ایمان راوڑے دے من بعد پس دے ہجرتنا وهاجروا اجرت کړه دې وجاهدوا معكم والذين امنوا من بعد اكثر شي مان راوړې پس دې وهاجروا اجرت کړه دې وجاهدوا معكم اجهاد کړه تاسو مرګرتیا چې پولای کمن کوم تاسو ملګری دي واولو الارحام بعضهم اولى ببعض اس الله تعالی دا خبر دمر تا چې سره کړه چې مهاجرین او انصار دا دی یو بل مرګری دي دا دی یو بل دوستان دي دا دی یو بل هلپران دي دا یو بل پروټیکټران دي نو چې درې واره دا خبره تکرار سره وکړه نو زین کې دار اعلی چیرې دا فار کینډډ چې دي زما په خیال دا ډراف فار کینډډ پیژنې درې قسمه وارثان دي څو قسمه وارثان درې قسمه یو تو ریزیډیو عصبه څو ورته عصبه ریزیډیو ار ای اس ای ڈی یو ای ریزیډیو لکه زوی لکه رور لکه آکا لکه دا آکا زوی دې ته ریزیډیو وایي لکه پلار یعنی کو دا څوک دي دا عصبه دي دویم تا وی شیررز زبی الفروز سوی ورده زبی الفروز شیررز شیررز آغا خلق دی چه پا میراس که دوی حصے پا قرآن کے متعین دی هرچی ریزیڈیو دی با سرٹن سرکمستانسز کے ٹول مالا خواه بازی سیچویشن آگئی چه ٹول مال چاہ ترد سی ریزیڈیو ترد سی آسابا تا نو آسابا آگا دی چه ٹول مالا خلی یا ٹول باقی ماندہ مالا خلی چې شعر سره کله خپل یې سیمه لوشي باقي مانده مال چا شي هغه ټول د عصبه شي خبره ده کې رانه مثلا د دوی شنه ټول مال واخلي یعنی مثلا سړی مړ شو خدای پاتې نه زوی پاتې نو خدای به واخلي اتمه او باقي ټول مال به چا ترسي زوی ته بلار شي صحیح خدای پاتې نه اورور پاتې اولاد نشته نو خدای به والي سلورما او باقي درې سي به چا ترسي اورور ته بلار شي خدای پاتې نه او اکای پاتې نه نو خدای به واخلي سلورما او باقي درې سي به چا ترسي اکا ته بلار شي خدای پاتې نه او د اکا دوی پاتې نه نو سلورما یې سوي واخلي خدای او درې سي به چا ترسي شي دا کا دوی ته دې ته عصب وای بیر سوې نو عصب هغه دې چې کله دې یوازې نه ټول مال اخلي او کله شعر سره نو د شعر نه بعد باقي مال ټول مال اخلي دې ته عصب وای او شعر یا ذوی الفروض هغه ته وای چې دا هغه شعر په قران کریم کې متعین دي سوره نساء کې دریم ته وای ذوی الارحام سوې ورته ذوی الارحام فار کیندر سوې ورته لریخ بلان فشه لریخ بلان لریخ بلوان لکه د اکالونه لکه څه شي د اکالونه لری خپلوان لکه وريري وارنا څه شي وريري لری خپلوان لکه خوري اخري او خورزه دواړه لری خپلوان لکه خوري او خورزه دواړه لری خپلوان لکه خاله او ماما لکه څه شي چې کله دا خپلوان دي دواړه کیس خپلوان ني نو بیا مال دین ته ملاوي چې نه غصبای او نسي نزل الفروضي نو بیا زی جاتا د فار کیندرتا او صلی اللہ تعالی چې دې ځای د مهاجرینو د انصارو د خبره درې ځله تاکید سره ذکر کړه چې داس تاسو پلان دیو داس تاسو پلان دیو دا هیل پلان دیو دا پروټیکټر پلان دیو دا دی اوبل دوستان دی نو زین کې دا خطر اتلا چې دې معنا دا نه چې عصبه خو عصبه دی ادب الفروز ذوی الفروز خدا درې ما کیټګری د اولو رقم شیدا هغه جوړ دي مهاجرینو انصارو سره ډراپ سره چې شی بچاله ورکه که انصارینو مهاجر به ورکه که مهاجر نو انصار به ورکه د دوی مال به یو بل ته ملاویږي الله تعالی وینا هغه دول الرحام مسله خو فسقو انت هغه الډی پروان او ثابت ده واولو الارحام بعضهم اولا ببعض او ذوی الارحام بعضی رده دا زیاد اقدار ده بعضون فی کتاب اللہ دا اللہ پا کتاب که دا حقوق پا اعتبار دا حقوق پا اعتبار دا دا بعضون زیاد اقدار لکه مثلا خصو گورا یو بنده چه دا اغس خلی سر سپریشنو شو سوچ ورسا خدای ټول بچ ساتي خو خدای سره سي پریشان شو او معصوم بچي له خدای په غيګ باندې نو دا استحقاق دي چاره تر وو کاړه پوره ته خدای کله معصوم ټیک کیر بسو ته شزا بکي اوس کدا شزا نه کوي يا واده شو خاون دي نه خوري دا کوم نه خاون شه هغه پر دې بچي نه غواړي او نه پالي نه بیا د دینه بعد استحقاق وس یو طرف ته د پلار خور دا بل طرف ته د مور خور دا یو طرف ته د پلار خور دا د دې معصوم او بل طرف ته د مور خور دا اوس دواړه د پلار خور اما د مور خور خاله دا دواړه یعنی ماشوم ته خو تقریبا په یو رشته باندې دي په یو یو واسطه ورته یو د مور طرف پرشته ورته بل ورته پلار طرف پرشته دی صحیح شو او دواړه ذوی الارحام دي لیکن عصبای ذوی الفروض یوم نشته نه اما او نه خاله خو صلی الله تعالی فرمایي په استحقاق کې لدې کیټګریز دي معصوم با ولکی خاله ته عامتنا معصوم ورکی چاته خاله ته عامتنا دا ولي کنه غلط ایو مسئلہ دا یا یو دویو مسئلہ چی دا مور اقلی نا یا مور مرشوی دا ماسو مور مرشوی دا یا مور ساتینا یا مور چه نوی میڑه ده اگه میڑه ناخلی دا ماسی او دو آناگانی موجود دی دا پلار مور ادا مور مور دو آناگانی موجود دی دا ماسوم دا مور مور ادا پلار مور نو ماسوم باورکی که دا مور مور دا ندا پلار مور دا زکا اگه دا موروالی کم جینس دی اغال تا پا حالکی او پا آغا آناکی موجود دی آناکی ندی موجود دی خبر ازین کرال اس کا آغای نی یعنی دا مور مور نشتا و دا مور خور نشتا نو بیا استحقاق دا پلار دا مور یا استحقاق دا چا دا پلار دا مور دا ماسوم دا پلار کم امور چا دا انا آغای تا بور کیگی اس انا امشتا اما امشتا دا اما استحقاق دا لے استحقاق دا چا لے دا انا لے دغیتا اللہ تعالی شرک و اولو الارحام بعضهم اولا ببعض انسی کتاب اللہ نا و اولو الارحام رشتہ دار دل رشتہ دار بعضین دوی اولاد بعضونا دا اللہ پا کتاب کے دا حقوق پہ اعتبار ان اللہ بکل شیئ الغلیم تاکی سر اللہ تعالی پار شیبان غالی ہوں دے خلاصہ رسول انفال ابتدا کے دا ذکر چی دا غنیمتون تا پوس مکوئی سپوائل دا فار دا دا اللہ و دا پیغمبر دی سپوائل دا فار دا چا دی دا اللہ و دا پیغمبر دی اور علت دا دے چه تاسو خود جنگ لنه وطای اللہ ویستای جنگ ده پارا تاسو جنگ لنه وطای خدای تعالی ویستای جنگ ده پارا دویم خبره چه کل پا خالص نیت بانه میدان تلار شه نو وسائل دوره کار نکی لکه عقیده چه سوره کار کئی دویم خبره وسائل او اسلحه دوره کار نکی لکه عقیده چه سوره کار کئی بیا قاعده قاعده ده جنگ نمبر اولا چه پا میدان جنگ کی دشمن تا پا شاہ نگرده وی بزدلی بنکی دویمه قاعده چې د دین په اساس د خدای او د پیغمبر کوم خبره مو اورېدلې ده هغه به عملي کې هغه څه کې هغه به عملي کې دویمه قاعده چې بعض اوقات د الله او د پیغمبر حکم په ظاهر کې مرګ کاری خدای کې څه کاری لکه جنگ تتلل داسې چې ظاهر کې خو چې کله الله او پیغمبر وایي چې ځه نو الله تعالی فرمایي دغه مرګ ژوند دی او دا ژوند مرګ دی دغه مرګ ژوند دی او دغه ژوند دا یعنی که دغه مرګ ته ځان تیار کړو ژوندی به پاتې شي مینه عقیده به دې ژوندی شي قوم به دې ژوندی عزت به محفوظ شي څه به شي عزت به محفوظ شي او که ژوند لرې ترجیح ورکړه نه دې میدان ته نو روسیان به راځي او زموږ کور کې به دېرۍ نه شي زه خوښې نو کوي بن الله تعالی دې معافي وکړي یا به زموږ میندو خویندو سره بدعملي کوي یا موږ سره بدعملي کوي زړی به مو الله تعالی فرمایي دغه ژوند دی انسان کوم دا چې عزت نه هلته ژوند دی صحیح شو اصل هنری پیټرک هنری پیټرک غالباً دا په دې سټیزن په امتحان کې اوسه وایي چې هنری پیټرک څه ویل چې آی لو دوز تھنگز وچ ادر هیٹس آی لو دوز تھنگز وچ ادر هیٹس گیو می لیبرٹی آر گیو می دی ڈیتھ یا مال آزادی راکی یا را لمر راکی ځکه چې د غلامۍ دا ژوند مې خوښ نه دا ژوند نه دی د دې نه بیا د آزادۍ مرګ سره او دا ټیپو سلطان نوم اورېدلو کنه ټیپو سلطان لوی میسور والا لوی مجاهد سره انګریز خلاف ډېر لوی جهاد کړی جہاد اور داغم مر لاشتا انگریز سلیوٹ کرا سجا کر بہادر سڑے سرینڈر کے دینا کیا غداری و سرنوے شوے آ سرینڈر کے دینا اور نو سرینڈر شوے زانا قربان کا سرینڈر نشو وہ غداری و سر چاو کرا خپل چاو سر کرا سراج الدولہ اغٹی پیر شو دخپل سڑی دو وجی اور ٹیپو سلطان اغا شہید شو دخپل سڑی دو وجی دخپل سڑی سراج الدولہ دا اغا خاص یعنی جاویل و میر جعفر سوشو میر جعفر حضرت ابو سلطان خاص جنگ میں میر صادق اور دوار شیعگان اکیلے تن دوار سو دوار شیعگان نو میر جعفر اگر سراج الدولہ سر خیانت کو اور میر صادق اگر ٹیپو سلطان سر اگر سر خیانت کو اور علامہ پخپلی اور شیر کے ذکر کر سی ہوگی یاد دیتا کہ جعفر از بنگال صادق از دکن سی ہوگی چه جعفر از بنگال صادق از دکن ننگ ملت ننگ دین ننگ وطن چه دا شرم دی دا ملت دا پارا دا دین دا پارا دا وطن دا پارا دا سی خلق دا یو بد دعا داغ دے پا ملت بانے ہم پا دین بانے ہم پا وطن بانے ہم ننگ ملت ننگ دین ننگ وطن چه سری دا شرم نور دی چه دا خپل ملت پا مقابلہ صحیح ارسن پارا لکس رو صحیح پینزویش ملیون ڈالر سورا پینزویش ملیون ڈالر اگر وہ جعفر از بنگال صادق از دکن ٹیپو سلطان اسم چی دنیای نمخلی دا عزت نے ورطا سر کا دکی گی دا اگر نمتا اگر جعفر از صادق چی خلق نمخلی سر خواہ وقت خلق خلق دائلی بے خواہ سکتا ہے جہنم زائی کی ایسی ہوئی کیا نمت سکر چی خیانت گران ہا خر خائن ہو نا اللہ مزا کوئی چیزا فرز بنگال صادق از دکن ننگی ملت ننگی دین ننگی وطن صحیح نو قاعده نمبر دریمه چې الله تعالی دغه دریمه شو نه دغه دریمه شو دریمه ویله قاعده دا قواعد دری بیا الله تعالی په میس کې ذکر وکړو چې ګوره کوم ځای ظلمي د ظلم په خلاف به خاموش نه پاتې کیږي که نور استه شي کولې خو به کولا وی ظلم ته به ظلم وای سب وای ظلم ته به ظلم وای او کنه خاموش پاتې شي د مصلحت په بنیاد د الله تعالی وای چې کوم سزا ظالم له ورکو نو تام نه معاف کوم کوم سزا چې ظالم له ورکو تام نه معاف کوم تا باندې به ما غسل راځي قاعده نمبر 3 الله تعالی فرمای خبردار په ځون کې خصوصا په میدان جنگ کې چې د الله او پیغمبر سره خیانت نه کوي الله او پیغمبر سره ځکه چې کله په میدان جنگ کې الته لکه څنګه چې خطره زیاتره دومره فائدہ هم ډیر زیاتره خطره زیاتره ځکه دشمن دا غواړي چې څوک مه خرید کړي دشمن څه غواړي چې د مقابل په فوج کې مې څوک سره را رانیسم خرید نکړي الله تعالی وي خبردار ګوره چې خدای سره پیغمبر سره خیانت نه کوي صحیح اوس الله وي دا بس په پاره کې یا د مال هرس ته یا د اولاد هرس ته یاره د مال هرس ته زیاته یاره د اولاد هرس ته له ژوند جوړه خدای وي دا خو ټیسټ او ټرایل ته په امتحان کې ناکام شي ته سوچې ته امتحان کې ناکام شي قاعده نمبر 5 الله تعالی فرمایي که زما یرا او کمیټمنت وي در سره د خدای نه یریږي او دین سره د کمیټمنت شته وابستګی مستحکمه ده نو خدای وایي ستا په نیچر کې به یو داسې میکانیزم ډیولپ کړو په بدن کې دنه بدل یو داسې پیمانه ولګو بدن کې دنه به ولې ګډوډ شي سیف الله خان الله تعالی وایي که زما یرا او د دین وابستګی دی وي خدای نه یریږي او دین سره دی وابستګی مستحکم ده نا الله تعالی بستا په فطرت کې دنه یو داسې میټر ولګي چې دا به حق او باطل په خپل امتیاز کول شي دا حق او باطل به یرستا هغه ضمیر تعالی آواز درکې دا کار جایز نه دی ستا ضمیر کلار آواز درکې دا کار وکړه لازم دی او الله تعالی دې میس کې وایي چې ګوره ته اخلاص مد نظر وساته پیغمبر چې د هجرت په شپه د اخلاص په اساس بهر وته ټول عرب دنیا مخالفه او د قتل منصوبه کړې وه ټول عرب دنیا څه کړې وه د پیغمبر د قتل منصوبه کړې وه الله تعالی څنګه په حفاظت مې صحیح سالم مدینه ته ورسو بیا مې اس کې یو بل خبره کوي چې ها د غنیمتونو ته پوس بکو هغه به داسې تقسیمه وایي سلور حصے به مجاهدینو باندې تقسیمېږي یو حصہ به بیت المال ته ځي سلور حصے مجاهدینو باندې یو حصہ بیت المال ته ځي قاعده نمبر 6 چې کله میدان جنگ کې دشمن سره مخامخ شي نو الله تعالی فرمایي ټینګ شي ورته مزدلی مکوا سشا ٹین شا اسنگ بٹین گی گی سپیرٹ او جذبہ بسنگ پیدا کی وَسْكُرُ اللَّهَ كَسِرًا اللہ اکبر دیر گایا سو آئے اللہ اکبر دیر گایا دے اللہ اکبر سرا ستا سپیرٹ زیادہ تھی کہ دشمن بیڑا در کی گی دقا اللہ اکبر سم میزائل لے او بلا خبر چا اللہ تعالیٰ فرمائی پا میدان جنگ کی یو پر سرا آرگو میں سمک ہوئی میدان جنگ سرا پا اوبیڈینس روانی پس روانی پا اوبیڈینس روانی بس چی ڈیسیجن فائنل شا یعنی جب نیلان لگیا ڈسکشن خوب کی ڈیبیٹ کی پہ اسٹریٹجی بانے کچھ ڈیسیژن فائنل سی اللہ تعالیٰ فرمائی بس بیا اوبیڈینس دے بیا گئے بس دے اگے کی اطاعت کا بندی او کا آرگومنٹ سے شروع کر فالتا ہو ڈسپیوٹ پیدا کی سب پیدا کی ڈسپیوٹ بیا دل لگائے سر خلق جنگ نشے کو دے او بلا خبر کر چھ میدان تزے نو پا بریتانو لاس موہا چھ زبن انداز سے حکم تے حس نشے کو لے کہ اللہ نو واری اللہ تعالیٰ دا بدر میدان تجمع کیا والا تلہ گئی پا بریتانو لاس موہا او بلا خبر الله تعالی فرمایي چې کوم قوم سره معاهده وي د امن پیس ٹریٹی خدای متعلق بار بار تاسو انفارمیشن راځي ستا انفارمرز او ستا استخبارات تاسو استخبارات وای کوم مخابرات وای استخبارات ستا استخبارات عرب مخابرات وای انټیلیجنس ستا انټیلیجنس ستا انفارم کوي چې دا خلکو سره زموږ پیس ٹریٹی دا خو څه پلانینګ کوي دا غي حرکات صحیح نه دي الله تعالی فرمایي خو چې کله شور شي چې دا خلک خیانت ته تیار دي الله تعالی وايي قبل د دې چې هغه در باندې حمله کوي تور تا ټریټي ور وغورځوا چې دا شی وخت ټریټي ختم ده دغه یې په سبب سب چلی وي چې وای نو دوی کوم سره پټ ماف کړي نو خدای په ټولې ودوي ځان الرټ ساته کا څه کو ځان ځان بیدار ساته بیا بل خبره چې الله تعالی فرمایي خواب خرگوش باندې بنو د کیږي خواب خرگوش ورته صحیح ورته خواب خرگوش خرگوش ډیر تیز غلی کړي خرگوش وای تاسو دا ریبت کسو آئی؟ سویا مونگم سویا آئی نو دا سویا زغلی دیرا تیزا او دیتا پا خپلو زغلان بان دیر لوی پرائیو دی چه ما تو کشی لیندے کولی یو بل شیر ٹارٹائز نو ٹارٹائز پا دی ابو کی وی شمشتی ویورتا صحیح؟ دا سا یو سخ بونے بدن ایک پا گٹے ہوں گے نو نا اگا ستاب راتی رو بازی بیاد در نکے سو ویورتا نو نو پا دو گئی کہ ٹارٹائز ہوئی انگریزی کی ٹی او آر ٹی او آئی ایس ای سو ویورتا کشت خواہ نو بھائی چھو دے ریبٹ یہ دو گوڑی یہ دکھر دی یہ دشتی ہاں دس کم سے نہ اگر دس والے سے دا نہ کم دا سخت رہا ہاں بیا یعنی ادا سر رہو بس بیا روانے بیا جی سو کی گزار کے سر کر دن نہیں اگر پکپر اب مستقل ہے اکیلا دا یہ کاسا لگیا کشپ ہوئی وردہ کشپ خواہ پیر خفیدہ دریوٹک والا یا اوٹکی والا دریوٹک والا خاکی شب دا اچھا نو دا کی شب او دا ریبت دا دی دوارو مسابقہ وا صحیح اس ساٹا ہے غریب ہے کی شب او غریب بیر پتہ مت محفظی صحیح او حال چی دا سویا دا او دی اسو جمپو ہوئی نال تو وانے دین تر سگری پدریو جمپونو صحیح نو دی اقوی اسو جمپونو ہوئی لڈ ڈاؤن ٹاؤن تا ٹارگیٹ کم دیو ڈاؤن ٹاؤن کے دیکھو چی اصول جمپونا ہوا لہا فورو فائر کراس کرے وہاں فائر طرف لے لیوا صحیح نا دیوے وہاں کلا رہسی راہی تلق آرام ہوتا نا دا جوڑے ادشوا صحیح چی ادشوا نا دسوی خوب دیر مشغور خوب دیر پیس بیان باسی نا بس جوڑے ادشوا نا ادشوا ادشوا بے فکرا چیز سو ٹاٹا ہے دیرہ تر رہسی تو بے دری جمپونا دا ڈاؤن ٹاؤن کے نا بس بانا بلا دل تر رہسی صحیح اور ٹاٹا ہے آگے دا فکر کی چنا زان الرٹ اور بیدار تھا اور کانسٹنٹ حرکت کا سکو کانسٹنٹ حرکت کو اچھی فائنل ڈیسٹینیشن طور سے لہذا مسابقہ چاہو گٹلا کشف ہو گٹلا نو اللہ تعالیٰ پا خواب خرگوش بنو دکھے گی وَأَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَتَاتُمْ مِنْ قُوَا چھے تم کی سمسنہ تیارو لشی اگر تیار کا جو کرے ہو اگر ادید بار مسابقہ شروع کرلا حداد چھوٹا جو اختل بل کھلی سرسل پروائے لے دیکھ گر پر اوشی کر گئے خوی تان تکی نا دعا تکی ادیر دیر اوار اگر چھو بلو دیر ماس دو مخصر لگی دیر اپل سے گر گئی دا دیر سے گھڑوا سمایا انا وقت دیر دیو بکی اگر بڑی راجی بکا برو کولا دا خری نی خری خرو دیم ټول یو شاو شکل یې کنه ناغي به چې دې ته حیران شې دا هر بنده خپل خرص ته پیږي چې دا هر بنده دا خپل خرص ته پیږي واعدت لهم استطاعت من قوه تیار کدوې د پارا هغه چې تاسو وسرسي د سن د اصلهینا او الله تعالی دا نه وایي چې خلق په مړوا کافران مړوا نه ترهبون بی عدو الله هو دا ډیټرنت دی دا څه شی دی اصلا پیدا کرتا ڈیٹرنٹ اصلا سر جنگ نہ خلق محفوظ شی سوشی جنگ نہ خلق محفوظ شی بیا خلق پیدا صلی بانے ہم لانا کئی چاہتا کلاشن کو تھی زمین کو اتن کی ادھر بالمسل لے وی یو خیاتو سوشی اسے بار پدا ایلی کی خیات زانتا پوزا کے گھڑو لے وہ لگیا خیاتا تھے کہو صحیح اور یو بالتخت بانے قصابو بچر قصابو ایدن نو قصابو اگم لگیا وہاں خرسو لے صحیح یو ماشوم کو تا پجڑا راغ پلار ورته وی وی ولی وی اغه سړی واله وی کوم سړی واله اوسه اوسه کرا وته ناغه بچی قصاب طرف ته اشاره وکړه وی دا سړی واله صحیح ندا پلار د بچی د لړو په درځی لا کې خدا خیات باندې خیات یو ډبو ناغه بچی ورته وی وی بابا دا یو نه دی بل ندی او د بیا دې خیات لور کې بیا ماشوم ډبه ناغه ماشوم ور پتر هغه وی د نه آغا وی دا وی جی خبر باندې وخت نه پوی مګه بر چاړه دا ډیټرنټ ورته نه ډیټرنټ ورته صحیح الله تعالی فرمایي چې اصلا تیار کړه صرف بتورې ډیټرنټ بل خبره کوي جہاں جنگ دے شروع کو نو دانہ کے بل بیا وفار اے ور جنگ کی قیامت پر بجنگ کو نہیں روان جنگ قوم سے حد لئی اللہ تعالیٰ فرمائی کہ آئی دا پیس ٹویٹی دا پارا اپیلو کو چا ستا مخالف دا پیس ٹویٹی دا پارا سلے دا پارا اپیلو کو اللہ تعالیٰ فرمائی تو امور تا مائل شن پسر اگری شن ڈیپینڈ اپان سرکمسانسیز پا حالات و موقوف تا ور سره مایل شه هاستا به ریزرویشن وی خیانت را سره ونه کی الله تعالی فرمای وتوکل علی الله خدای باندې اعتماد وساته بلا قاعده پیغمبر ته الله تعالی وای چې جنگ به کې نار وخت خو مسلمانان بار وخت جنگ ته تیز ساتي سبکه ترند ساتي بیا بلا خبره چې کله امپریشن ورکولې دشمن ته نو التبدی بدلای سره جنگ کې څنګه وکي یعنی انتهای بہادر سره مخ کې ایڈوانس کې او که ابتدا نه نرمی شو روکله ایوه بس کار نه دی او بیا بلا خبره چې سیټیزنان د یو ریاست اسلامي دا ټول یک جان دو قالب دی دا ولې کې سیف الله خان دا باشنده د یو ریاست اسلامي دا یک جان دو قالب دی د دې هر څه مشترک دی شرشنه دا ګاډي تاسو له مونږ شریک دي خان صحیح او مسلمان سیټیزنان د غیر مسلم ریاست دا د اسلامي ریاست ذمہداری نه ده البته که د دین په اساس هغه سره زیاتې کیږي او هغه د دین په باب امداد وغوښته نو امداد لازم دی ډیپینډ چې کوم قسم امداد او آخر کې الله تعالی دا خبره کوي چې ټول خلق به په خپل خپل ځای ساتي یعنی کدی یو متعلق دا ما خبره سره لګه په زور وکړم دې معنا نه ده چې نور سره ډراپ شو وولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب الله د فار کینډر ځان خپل مقام دی خدا دا مهاجر او دا انصار دا یو بل رشتره چې ماته ته ذکر کړل الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد و علی و اصحاب اجمعین اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالی علیه